राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 24 अप्रैल 1994 को साय लगभग 7:30 बजे गीता प्रेस गोरखपुर में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्नवनीतदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। हमने पुस्तकों में पढ़ा है कि मनुष्य के लिए परमात्म तत्व की प्राप्ति सर्वथा सबसे सुलभ है। परमात्म तत्व की प्राप्ति के समान कोई सुलभ कार्य है नहीं, था नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। कैसे? जो नित्य प्राप्त है उसी को ही प्राप्त करना है, और जो नित्य निवृत्त है उसे निवृत्त होना है। ये देखिए सुनिए गुनिए मनमाही मोह मूल परमार्थ नाही। देखने में सुनने में समझने में जो पाता है ये पहले नहीं था और पीछे नहीं रहेगा और अब भी प्रतिक्षण जा रहा है। ये है दिखता है जासु सत्यता ते जड़ माया भाष सत्य यु मोह सहाया। जिसकी सत्य सत्ता से ये जड़ माया असत माया मोह की सहायता से सत्य दिखता है। ये हरदम जा रहा है। मैंने अभी बोलना शुरू किया उस समय जो संसार था वो नहीं है, वो बदल गया। प्रतिक्षण बदल रहा है, सब अभाव में जा रहा है। आप हम विचार करें तो ये प्रत्यक्ष अनुभव की बात है। हमारा बालकपन अभाव में चला गया। अभी हमारे बालकपन को आप हम देखना चाहे तो नहीं देख सकता, वो अभाव में चला गया। जैसे बालकपना अभाव में गया, जवानी भी अभाव में, वृद्धावास भी अभाव में, रोग अवस्था भी अभाव में, निरोग अवस्था भी अभाव में जा रही है। नित्य निरंतर इसी का त्याग करना है जो हमारे को त्याग कर रहा है। इसको त्याग करना है क्यों? हमारे सामने त्याग हो रहा है, हमारे से अलग हो रहा है संसार। बहम है हम जी रहे हैं, ये शरीर जी नहीं रहा है, मर रहा है, अभाव में जा रहा है। अभाव हो गया, ये तो जी का जीना, मर गया, अभाव हो गया। तो नित्य निरंतर देखने सुनने समझने में मानने में आता है सबका सब संसार अभाव में जा रहा है निरंतर। इसी से अपने को निवृत्त होना है तो निवृत्त ही हो रही है। और जो सत्य तत्व नित्य निरंतर प्राप्त है वो है जो का नित्य सर्वगत स्थानो असुरो अयम सनातन। ये नित्य है, सर्वगत है, स्थिर स्वभाव वाला है, असुर है, सनातना अधिकार से है, उसी को प्राप्त करना है। वो नित्य प्राप्त को प्राप्त करना है और नित्य निवृत्त से निवृत्त होना है। अब नया काम क्या करना है? एकदम इससे ऐसी बात है, अभी मान ले कि जा रहा है, इसमें कोई शंका नहीं है, कोई संदेह नहीं है, नित्य निरंतर जा रहा है। और है वो है ही है कि ये मंडप है, ये पंडाल है, ये बत्ती है, ये थंबा है, ये मनुष्य है, ये बहना है, भाई लोग है। तो बहना भाई लोग मंडप और थंबा ये नहीं है, क्योंकि ये पहले नहीं था और फिर नहीं रहेगा और वर्तमान में भी अभी जा रहा है। नदी के किनारे पर बहुत से सज्जन खड़े थे तो बोले कि महाराज ये संत से ये नदी बह रही है, अभी नदी बह रही है, ये जल बह रहा है, जा रहा है। और संत बोले कि ये बह रहा है, देखो पुल पर भी आदमी जा रहे हैं, बह रहे हैं, और देखो पुल भी बह रहा है। अरे मारा पुल क्या बह रहा है, पुल तो स्थिर है, ऊपर चलने वाले चले जा रहे हैं, कहते पुल भी बह रहा है, कहते ही तो समझ में नहीं आया। तो कल जिस दिन पुल बना था उतना नयापन आज है, तो नयापन तो नहीं है, तो नयापन में से पुरानापन आ रहा है ना, तो ये जा रहा है ना, और जाता जाते एक दिन बिगड़ जाएगा। तो जा रही सब दुनिया जा रही, नित्य निरंतर जा रही है, जो देखना सुनना समझने में आता वो सब जा रहा है। और पा रहा है उसको है वो ही देख रहा है, जाने वाले को जाने वाला नहीं देख सकता, संपूर्ण जाने वाले को देखने वाला नहीं जाने वाला ही होता है, जाने वाला जाने वाले को कैसे जानेगा, जाने वाला अपने आगे ही जा रहा है, उसको पीछे घूर कर देखे तो पिछाड़ी जाने वालों को और अपने जाने वालों को देखता है, परंतु सभी जाने ही जाने वाले, जाने ही जाने वाले, जाने ही जाने वाले, इसको देखने वाला तो नहीं जाने वाला ही होता है, नहीं तो सबको कैसे देखता है। सब जा रहा है, देखिए सुनिए गुनिए मन माही मोह मूल परमार्थ ना ये तत्व है नहीं, ये जा रहा है। तो ये जो अनुभव है जा रहा है, ये अनुभव नहीं जा रहा है, अनुभव में आने वाली वस्तु जा रही है, अनुभव है जो कहते हैं उसको तो प्राप्त करना है, और जा रहा है उसे निवृत्त होना है, तो उसे हरदम निवृत्त हो रहे हैं और हरदम प्राप्त को प्राप्त हो रहे हैं, इसमें बाधा की कोई बाधा नहीं। कहते ये बात सुनने से तो समझ में आती है, परंतु हरदम ऐसा भान नहीं होता, तो अब हर नहीं क्यों होता, क्यों नहीं हो रहा है, इसमें कोई संदेह है, कहते संदेह तो नहीं है, तो हरदम क्यों नहीं पा ऐसा होता है, हम इनसे सुख चाहते हैं, आराम चाहते हैं, आदर चाहते हैं, प्रशंसा चाहते हैं, इसे चाहते हैं, इसलिए इनको स्थायी मानते हैं, अपने शरीर को भी स्थायी मानते हैं। जिनसे मोह है उसे मोह सहाया मोह की सहायता से ये भास सत्य सात्य की तरह दिखता है, मोह के कारण से मोह बेची थी बेहोशी से, होश में न आने से ये है दिखता है, तो है तो मिटता नहीं, मिटता है वो है होता नहीं, नित्य मिटता है, निरंतर मिटता है। आप ख्याल करें संयोग और वियोग होता है, इसमें वियोग नित्य है, आप हम अपने आप को नहीं जानते, आपको नहीं जानते, परस्पर में नहीं जानते थे पहले, फिर जानने लग गए तो पहले अलग थे, वियुक्त थे, फिर संयोग हुआ और फिर वियुक्त हो जाएंगे, फिर कभी नहीं मिलेंगे उसे, और प्रतिक्षण वियोग हो रहा है, तो संसार का तो नित्य निरंतर वियोग है और परमात्मा का नित्य योग है, नित्य निरंतर योग है। संयोग वियोग आता, संयोग होता है वो वियोग, संयोग होता है। और ये संयोग वियोगम योग संगीतम भगवान ने कहा, तम विद्या दुख संयोग वियोगम, दुख के संयोग के वियोग को योग कहते हैं, इसका नाम योग है। जो नित्य निरंतर परमात्मा के साथ योग है, उसके साथ किसी का कभी वियोग हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं है, तो उसका तो नित्य योग है और संसार का नित्य वियोग है। आप किसी वस्तु को ही अपने साथ माने, ये संयोग करे, उसका वियोग ही नित्य था, वियोग पहले पीछे वियोग अपने अपने में वियोग, तो संसार का नित्य वियोग ही सत्य है और परमात्मा का योग ही नित्य योग है। अब इस पर विचार कर ले शाही, तो जो देखते वो जा रहा है, जो देखे मन से आकार, तो जाने वाली वस्तुओं का सदुपयोग करने में इतना काम है हमारा, दुरुपयोग न करें, बस इतना दिन जा रहा है, बीत रहा है, तो संयोग वियोगम योग संगीतम, इसके वियोग को योग कहते हैं। दूसरा समत्वम योग उचित है, जब ये दुख सुख द्वंद है, ये इसका वियोग है, तो नित्य योग परमात्मा गए, वो संयोग वियोग से रहित नित्य हो गए, नित्य निरंतर उसकी प्राप्ति है। यही बात है तत्पुरी साफ, खास बात ये है, इनका सदुपयोग करो, दुरुपयोग से ये ज्ञान ठहरता नहीं। दुरुपयोग क्या है, किससे हम सुख लेते हैं, ये ही संस्पर्श जाप होगा, ये संबंध देने जो भोग है, हमने संबंध मान लिया, संयोग मान लिया, ये भोग तुम तो जा दुख संयोग वियोगम, तो संस्पर्श जाप होगा, दुख योने दुखों का कारण है, इसे जो सुख लेते हैं ये सुख ही दुखों का कारण है, सुख ना लो दुख होगा ही नहीं। जिस बालक से आपने सुख लिया वो चला जाता है, दुख होता है, और आपने पाल पोषण किया सुख नहीं लिया तो उसे मजा नहीं, दुख होता ही नहीं। ये जो सुख लेने की प्रवृत्ति है, जो आप देखते सुख ले, ये दुखों का कारण है। सुख से क्या ले, तो वियोग हो रहा है, इसे क्या सुख ले, भागते हुए से क्या सुख ले। जिस समय में सुख लेते हैं उस समय में ये नष्ट हो रहा है, ये भाग रहता नहीं, याद नहीं रहता, तब उसे सुख लेते हैं और ये याद रह के जा रहा है, तो सुख कैसे लोगे। जैसे रेलगाड़ी जा रही है, मोटर जा रही है, साइकिल जा रही है, उसे क्या सुख लेंगे, जा रही सब कैसे अभी, तो जिस समय सुख लेते उस समय बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, याद नहीं रहता, उसको स्थाई मान लेते, उसको शरीर को स्थाई मान लेते, सुख लेते हैं, तो सुख लेने का अर्थ क्या हुआ, विपरीत बुद्धि जो नष्ट हो रही है उसमें नित्य बुद्धि हो जाती है, तब सुख लेता दिखता है। सुख लेना ही दुखों का कारण है, तो इनकी सेवा कर देना। जैसे आगंत कोई राहगीर होता है, वो आ जाए घर पर, तो उनकी सेवा कर दो, क्यों, वो तो राहगीर रास्ते चलने वाला है, वो तो आया है क्या जा रहा है। ऐसे ही जितने संसार के पदार्थ है, व्यक्तियां है, वस्तु है, घटना है, परिस्थिति है, अवस्था जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था है, जवान बालक जवान वृद्ध अवस्था है, धनवत्ता निर्धनता ही अवस्था है, ये सब कुछ जा रही है, और इनको प्रकाश करने वाला जाता नहीं है। जैसे इस प्रकाश में आप आ गए, बैठ गए, सुन लिया, आप चल दिए, प्रकाश है जो का जो है, किसी के साथ नहीं है, चिपका हुआ नहीं है, सब में है, सबको प्रकाशित करता है और किसी के साथ चिपका हुआ नहीं, ऐसे वो सत्य चेतन ज्ञान है, सबके साथ मिला हुआ है, पर किसी से चिपका नहीं है, किसी के संबंध नहीं है, निर्लेप है वो तत्व है, वो प्रकाश है, सबको प्रकाशित करता है, अपने को भी प्रकाशित करता है, दूसरों को भी प्रकाशित करता है, प्रकाशित करने का उसमें अभिमान है ही नहीं, सूर्य भगवान के द्वारा सब प्रकाशित होते हैं और वो सूर्य को प्रकाशित करता है, पर सूर्य बनवा में प्रकाश करता हूँ ये अभिमान का लेश ही नहीं है, स्वतः प्रकाशित हो रहा है। हमारी भाषा हम कहते हैं सूर्य प्रकाशित करता है, वो प्रकाशित करता नहीं है, वो तो अपने धन में चल रहा है, प्रकाश हो रहा है। ऐसे वो सच्चिदानंद परमात्मा प्रकाश देता है, सब वो स्वतः प्रकाश होता है, स्वयं प्रकाश है, सबका प्रकाश है, वो प्रकाश ही प्रकाश है। राम सच्चिदानंद दिनेशा कहा नहीं मोह निशा लवलेशा। राम भगवान कैसे है, वो सच्चिदानंद दिनेश है, सूर्य है, वहाँ नहीं मोह निशा लवलेशा। हमारे दृष्टि में हमारे यहाँ देश में रात्र दिन दो होते हैं, क्या सूरज में रात्र दिन दो होते हैं? उसमें रात्र दिन नहीं होते, हम अपनी भाषा में कहें तो नित्य निरंतर दिन ही दिन है, पर दिन नाम तो रात्रि की अपेक्षा है, वो दिन नहीं है, वो दिनेश है, सवगास है। तो ये परमात्मा है, उसको ही प्राप्त करना है, और नित्य निरंतर प्राप्त है। शास्त्र में आया है सन्मात्रम सुगमम निराम, सत्ता मात्र की प्राप्ति मनुष्यों के लिए बड़ी सुगम है। क्यों सत्ता मात्र है कि अंतर्गत सब दिख रहा है, उस है में स्थिति सबकी स्वतः है। पुण्यात्मा से पुण्यात्मा हो, पापात्मा से पापात्मा हो, ज्ञानी हो, तत्वज्ञ हो, जीवन मुक्त हो, भगवत भक्त हो, तो उसके देश में परमात्मा है और ये नहीं है जा रहा है। वो नहीं के है जो नहीं है, इसकी सत्ता स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जैसे आपका एक बल है, आप में एक ताकत है, आपकी वो शक्ति है, ताकत है, वो घटती बढ़ती है, और आप घटते बढ़ते नहीं हो, परंतु आप शक्ति को अलग नहीं देख सकते, अलग नहीं कर सकते, और आप अलग हैं, तो आप अलग अपना अनुभव कर सकते हो, शक्ति को घटती बढ़ती को जान सकते हो, परंतु आपसे शक्ति अलग आप बता नहीं सकते, ये मेरी शक्ति रही। ऐसे उस परमात्मा का तभी ये शक्ति है, ये स्वतंत्र सत्ता नहीं है, स्वतंत्र में कुछ है ही नहीं कुछ, परंतु एक ऐसा है उसी आभा है, सत्य तत्व की आभा है, वो अब दिख रही है, वो जा रहा है, ऐसा परिवर्तन उस प्रकृति में हो रहा है। यह एवं व्यक्ति पुरुषम प्रकृति गुणेश, गुणों के साथ प्रकृति है, गुणा गुणेश वर्तन्ते, इंद्रिया इंद्रियार्थ वर्तन्ते, नान्यं गुणे व्यय कर्तारम्, प्रकृत्येव कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः, ये पश्य था आत्मान करता हूँ, तो सब प्रगति में क्रिया हो रही है, अब है जो का त्यों तत्व है, इसी की प्राप्ति कहते हैं। उस तत्व को सगुण कह सकते हैं, निर्गुण कह सकते हैं, साकार कहते हैं, निराकार कह सकते हैं, सद असत तत्व परंत यत कह सकते हैं, पर जितना कह सकते हैं उनसे विचित्र है वो, कहने में जितना आता वो तो है ही, उसके सिवा ऐसा है जो कह भी नहीं सकते सारे, तो वर्णन के उसके तो वो परमात्म तत्व है, उसको प्राप्त करना है। तो कहीं इसका ठीक अनुभव नहीं होता है, एक प्रार्थना है कि ये अगर वृत्ति कर दे कि सबको सुख पहुंचाना है, सबको आदर करना है, सबकी प्रशंसा करना है, सबका ही कल्याण हो जाए, सब प्रसन्न हो जाए, सब आनंदित रहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवे, सब आनंदित रहे, मस्त रहे, किसी को किंचित माधुरी दुख न हो, तन से मन से वचन से धन से सुख सुख पहुंचाते रहो, अनुभव हो जाएगा। अनुभव बाद जो सुख ले लो, रुपया भी ले लो, चीज भी ले लो, आदर भी ले लो, प्रशंसा भी ले लो, आराम भी ले लो, मैं ले लो, यही बात है बाधा, कितनी विचित्र बात है। अमृत तो भाई यही तन कर फल विषय न भाई, इस शरीर का फल विषय लेना नहीं है, कभी स्वर्ग के लिए स्वर्ग उस स्वर्ग पर्यंत दुखदाई उसका भी वियोग होगा। तो वियोग को पहले संयोग के वियोग को स्वीकार करे, जितना संयोग है उनमें सत्ता है वियोग, संयोग है अनित्य, अनित्य का त्याग कर ले, वियोग को स्वीकार कर ले, और परमात्मा का योग है नित्य, उस योग को स्वीकार कर ले, वो नित्य प्राप्त है सुसुंदर है सदा, नहीं सुसुंदर नहीं, नहीं सो प्रगट देखिए है सो दिखे नहीं, जो नहीं है वो प्रगट दिखता है वो दिखता नहीं है। तो नहीं है कैसे दिखता है, कि नहीं से ही नहीं दिखता है से नहीं दिखता है नहीं। इंद्रिया है अंतःकरण है, ये इसी जाति के जिस जाति का संसार है। हम कान से शब्द को सुन सकते हैं, शब्द को देख नहीं सकते, नेत्र से हम देख सकते हैं सुन नहीं सकते। तो जो ये इंद्रियां अंतःकरण सभी नहीं से ही बने हुए हैं, नहीं कोई नहीं को देखते हैं, ये नहीं का विभाग है। संसार और संसार को विषय करने वाली इंद्रियां और इंद्रियों को जानने वाला मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब एक धातु है, जाने वाली धातु है। और इन सब को प्रकाशित करता है ज्यों का रहता है, वो ज्यों का त्यों रहते है, वो परमात्म तत्व है। समम सर्वेश भूतेषु, ये विषमेषु, विषम जो भूत है उनमें समान है वो तिष्ठन्तम् और गच्छत्सु तिष्ठन्तम्, जा रहा उसमें है। विनश्यत्सु अविनश्यन्तम्, ये पश्यति स पश्यति, उसको देखता है जो अविनाशी वो देखता है, और विनाशी को है देखता है वो देखता नहीं है, उसका देखना गलत है। और जो विनाशी है उसको देखने वाला वास्तव देखता, फिर क्या विनश्यत्सु अविनश्यन्तम्, ये पश्यति स पश्यति, नाश होने वाले में अविनाशी को देखता है वो देखता है। समम तत्व सर्वत्र समम अवस्थितम ईश्वरम, समम अवस्थितम ईश्वरम समम पश्यति, समान रीति से परिपूर्ण उसको समान ऋषि देखता है। नित्य आत्मन आत्मन, अपना अपने आप की हत्या नहीं करता, समान रीति से देखता वो हत्या नहीं करता, विष्णु रूप से देखता वो हत्या करता है, अपनी आत्मघाती महापापी वो नहीं करता है, दूसरा हिंसा करता है। क्यों कोई नाशवान में नाशवान रहता, नाशवान अपने हित्या हत्या करता, अपना क्या नाशवान साथ है, मर जाऊ मैं, मर जाऊंगा मैं, मर रहा हूँ मैं, मर गया तू कैसे मर गया, मरना तो तेरे सामने दिख रहा है। सब चीजों के अभाव का अनुभव होता है, अवस्थाओं के अभाव का अनुभव होता है, सुख दुख परिस्थिति का अभाव का अनुभव होता है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति के अभाव अवस्थाओं का अनुभव होता है, बालक जवान वृद्धावस्था के अनुभव होता है, धनवत्ता निर्धनता इसका अनुभव होता है, और सुख अभाव का अनुभव होता है, पर स्वयं के अभाव का अनुभव किसी को होता है, अपने आप का अनुभव होता है, अभाव होता ही नहीं, अभाव कैसे अनुभव होगा, जिसका अभाव का अनुभव होता है वो नहीं है, अभाव के अनुभव करना भाव रूप वो है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो प्रकट देखिए, क्यों कि देखने की इंद्रिया अंतर्करण इनकी जाति के जैसे शब्द कान में सुनता है, क्यों शब्द की कान की एक जात है, आंख से रूप देखता है कि रूप की ओर आंख की एक जात है, ऐसे जाने वाले जाने वाले की जात है इंद्रिया अंतःकरण, इस जाने वाली जात के जात को देखता है, इंद्रिया अंतःकरण से अलग हो जाओ आप इनको कैसे देखोगे, देख ही नहीं सकते, अपने आप को स्वरूप का अनुभव रहा है, जो का अनुभव रहता है, ये प्रकाश करने वाला प्रकाश वो प्रकाश, ये प्रकाश भी जिससे प्रकाशित होता है, ये सत्ता भी जिससे दिखती है, ये सुख और ये दुख संयोग वियोग जिससे देखते है, उसके वियोग कभी हुआ नहीं, कभी होगा नहीं, कभी हो सकता नहीं, सत्ता निरंतर नित्य निरंतर प्राप्त है, उसमें अब हम सब है, इसमें है स्वाभाविक, उस विनाशियत स्वाभिनिश्चिंतम या पश्यति स पश्यति, समम पश्यति सर्वत्र समम अवस्थितम ईश्वरम, समान रूपी थे ईश्वर समान देखता है, वो अपनी हत्या नहीं करता, आत्मीय यात्रो नो बंधु रात में ही गरीबू रात बना, वो अविनाशी वो देखता है, वो अपने आप की हिस्सा नहीं करता। अरे अविनाशी वो देख, अविनाशी कोई श्रद्धा मानता, वो अपनी हत्या करता है। आत्मानगति जाए, अपनी हत्या करने वाली महान पाप, आत्मघाती महापापी। अरे वो नहीं से आत्मना आत्मानम तत्व यादि परम गति में परम गति प्राप्त हो जाता है। हिंसा ही करता ही नहीं, नित्य निरंतर सबको प्राप्त है, उसमें स्थिति स्वतः सिद्ध है। जो निवृत्त होना वो निवृत्त हो रहा है, प्राप्त होता है प्राप्त हो रहा है, फिर परिश्रम क्या है? ऐसा मान लें, स्वीकार कर ले आप दृढ़ता से। बात ये है, समझ में नहीं आओ तो परवाह नहीं, बताओ समझ में है। हम वर्णमाला सीखते हैं तो अ क अ आ ई क ख करते हैं, समझो याद रहो, ऐसे ही याद कर लो है ऐसा ही। वही क ख ग घ ग पांच अक्षर सीख लिए, उसमें कोई ग लिख दे तो पता नहीं क्या है। क ख ग ग है ये, फिर देखने देरी लगती है। आज ग देखने में देरी लगती है। इस तरह से अभी ये वर्णमाला देखते हैं तो देरी लगती है। देखो ये तो है ही है जो सुंदर है सदा, इसमें देरी का ये तो है ही ऐसे ही। एक आनंद आनंद सदा ही स्वभाव ही नहीं, दुख का लेंगे नहीं तो बेटा दुख से योग वियोग योग संगीतम, ये योग है, नित्य योग है, गीता का योग है। ये प्राणायाम आदि नहीं करना, प्रणासन आदि नहीं करना, यम नियम आसन प्रणाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि कुछ करना नहीं। सहज समाधि सहज अवस्था है, ये सहज समाधि उत्तमा सहज अवस्था, मध्यमा ध्यान धारणा कनिष्ठा शास्त्र चिंता से तीर्थ यात्रा धमात्मा उत्तमा सहज अवस्था, ये सहज अवस्था सूत्र है। कितनी बढ़िया बात है, सहज समाधि स्वतः है जो पांचों है। खोया कहसो बावरा पाया कहसो कूर, खोया पाया कसु नहीं ज्यो का त्यों भरपूर। कहते खो गया है ना, खोया कहसो बावरे पाया गया तो पाने कहते वो भी कुछ झूठा है, पाया खोजा कुछ नहीं ज्यो का त्यों भरपूर है। ये सब है है है ही है, केवल है ही है। सन्मात्र शुभम निर्णाम स्वतः सिद्ध है। और सब ये बहरा, ये क्या, ये परमात्मा का स्वरूप है, बहने वाला है। उसको अलग आप करके नहीं देख सकते, तो जो सत्य प्राप्त है सबको प्रकाश करने वाला उसकी झलक है ये भी, जो नहीं है ये भी नहीं, स्वतंत्र सत्ता नहीं रखता। वो है कि सत्ता ही है, नई रूप से जो बदल रही है दिख रही है, इसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। आप इसको अलग कर नहीं सकते, अलग देख नहीं सकते, वो बहरा है। अरे वासुदेव सब भगवान है, सब भगवान है। अब उसमें लीला हो रही है। शेर जी बहुत बार कहते थे कि ये दीखता है स्वरूप, ये तो परमात्मा का स्वरूप और बदल रहा है, ये है भगवान की लीला। बहुत बार कहते थे ये स्वरूप है और बस ना ये लीला है, तो हरदम लीला हो रही है। आस्तव देव देहे सर्वांस तथा भूत विशेष संघान ब्रह्मानमीशं कमलासनस्त विशेष सर्वान वर्गांस दिव्याम पश्यामि देवांस्तव देव देहे, हे देव तव देहे देवान पश्यामि, आपके शरीर में देवताओं को देखता हूँ। सर्वास तथा भूत विशेष संगान, भूत विशेष है, कोई जरायु है, कोई सन्नज है, कोई स्वेदज है, कोई जलसर है, कोई थलसर है, कोई नवसर है, कोई जीता है, कोई मरता है, कोई बहता है, कोई जाता है, देखता हूँ। सर्वास तथा भूत विशेष ब्रह्मांडम, वो ब्रह्मा को देखता हूँ। ब्रह्मा का शब्द लगाते कमलासन स्थम, कमलासन में कमल के आसन पर विराजमान है। कमल विष्णु भगवान का है, विष्णु भगवान सोए हुए है, कमल पर विष्णु ब्रह्मा जी है। और ऋषियों देखता हूँ, भगवान शंकर को देखता हूँ, ब्रह्मा जी को देखता हूँ, विष्णु भगवान को देखता हूँ, अनेक देवताओं अपश्य देव देवश्य शरीर पांडव तदा उस समय भगवान ने दिखाया तदा देव देवश शरीर पांडव अवश्य पांडव देखते रहा भगवान के शरीर में। तो पांडव भी कहते वो भी भगवान के शरीर में और संजय कहता अवश्य देव देवश्य शरीर पांडव तदा उस समय देव देव के शरीर में अर्जुन को देखा। अर्जुन कहता पश्याम देव वास्तव देव देह भगवान कहते हैं मम देह गुड़ा केश मम देव देख ले तो भगवान के देव है सब। तो सब क्या हुआ भगवान का ही देह हुआ। तो सर्वास तथा भूषण भगवान सब वासुदेव सर्वेद सब महात्मा सुदुर्लभ ऐसा देख रहा है महात्मा दुर्लभ है। अरे बात ये सच्ची है ही ऐसी बात सलिलन महेश ज्योतिषी सत्वानि दिशो द्रुमादीन सरे समुद्रा सरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेदनन्य खम वायु अग्नि आकाश पोलादीता है वो परमात्मा है। इसमें वायु चलता है वो परमात्मा है अग्नि चल रही वो परमात्मा है सर दिखता वो परमात्मा है पृथ्वी दिखते वो परमात्मा है और नक्षत्र है तारा है सूर्य है चंद्रमा है परमात्मा है जिसमें प्राणी है वो परमात्मा है भूत विशेष संघात सर्व सबको देख रहे हैं। तो वे सब भूत सभी प्राणी देख रहे हैं ज्योतिष सत्वान और दिशो द्रुमादीन ये पूर्व है पश्चिम है उत्तर है दक्षिण है ये ईशान है ये अग्नि है ये नैऋत्य है ये वायु है ये चार कोण है ये ऊपर है ये नीचे दस दिशा है दस दिशा चार दिशा सभी दिशा ऊपर नीचे दस दिशा सर्वान बड़े बड़े दिव्य संस्थान है नागलोक में द्रुमादीन ये वृक्ष देखते हैं पहाड़ देखते हैं नदियां देखते हैं समुद्र देखता है सर समुद्र हरे शरीर सब भगवान का शरीर है भगवत स्वरूप है यद किंच भूतम जो कुछ देख रहा है प्रमेय धनन्य अन्य है ही नहीं परमात्मा ही परमात्मा है। नमः पुरस्ताद दत्त पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वदेव सर्व नमः पुरस्ताद सामने भी नमस्कार है पृष्ठ पृष्ठ भी नमस्कार है दाएं बाएं भी नमस्कार है ऊपर भी नमस्कार है नीचे भी नमस्कार है सब नमस्कार है परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण। जैसे समुद्र में गहरा उतर जाए तो चारों पर जड़ी जो दिखता है नीचे भी जड़े ऊपर भी जड़े दाया बाया सब दिशो दिशा में जड़ी जल जड़ी जड़े ऐसे उस परमात्मा ऐसे ही है अंत पूर्ण भाई पूर्ण पूर्ण कुंभ वार समुद्र में बर्फ का घड़ा बनाकर पानी भर करके समुद्र में लगते तो बाहर क्या पानी भीतर क्या पानी घड़ा क्या पानी एक ही तत्व है। ऐसे शून्य आकाश में रख दिया जाए तो अंत शून्य वही शून्य शून्य कुंभ इवाम भरे शून्य शून्य सर है ही नहीं एक आकाश सर्वगत नित्य आकाश गत करे सर्वगत नित्य परमात्मा ही है ऐसे नमस्ते। उमा जे राम शरण रत विगत काम मद क्रोध निज प्रभु मय देख ही जगत कासन कर ही विरोध। भगवान के चरणों में रति हो गई तो भगवान की कृपा से भगवान दिखने लगे। तुम्हारी कृपा तुम्हें रघु नंदन आपकी कृपा से आपको देखता है अपने उद्योग से नहीं देखता उद्योग करते क्रिया हो जाए क्रिया में अपना अभिमान हो जाएगा उनमें भी अहंकार आ जाएगा वो एक देश ही बना जाता तुम्हारी कृपा तुम्हें रघु नंदन जानत भक्त भगत रघु चंदन भगवान देखते ही प्रमेद अन्य चौदिश आरती चौदिश पूजा चौदिश राम मेरे और दूजा वो परमात्मा ही परमात्मा ही और कोई हुआ नहीं है नहीं होगा नहीं हो सकता ही नहीं परमात्मा ही परमात्मा है। तो प्राप्त है सब कोई और ये संसार निवृत्ति सबसे संसार क्या संसार है ही नहीं। निवृत्ति जिसकी होती वो होता कि नाश हो तो विद्यते भाव असत का भाव सत्ता विद्यमान नहीं है। जो परिवर्तन उसी सत्ता विद्यमान रहती ही नहीं, प्रतिक्षण विद्यमान कहा है तो असत है वो विद्यमान नहीं है, सत है वो अविद्यमान नहीं है, सदा ही विद्यमान है। तो इसमें सब परिवर्तन है, ये लीला भगवान ही हो रही है। अनादिकाल से अनंत काल तक ये लीला भगवान की चलती रहती है। संत भगवान के भक्त प्यारे में खूब बहुत लोग आनंद करते हैं। सर्वथो ब्रह्म निर्वाणम, जीवे तो ब्रह्म निर्वाण, मरे तो ब्रह्म निर्वाण, संयोग हो तो ब्रह्म निर्वाण, वियोग हो तो ब्रह्म निर्वाण, आपद आवे तो ब्रह्म निर्वाण, संपत्ति आवे तो ब्रह्म निर्वाण, जो आवे जावे कुछ भी है एक परमात्मा ही है, उसके सिवा क्या आवे क्या जावे क्या ले क्या दे क्या संयोग क्या वियोग परमात्मा है, परमात्मा हरदम है, समम वशनि सर्वस्व। नित्य प्राप्त को प्राप्त निवृत्ति निवृत्ति प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों देखने मात्र है एक परमात्मा तत्व। कैसी बोली बात है, यद किंच भूतम प्रवेद बहिरंतर से भूताना, प्राणियों के बाहर और भीतर, वही अंतस्थ भूताना अचरम चरम एवं चर अचर सावर और जंगम, वृक्ष लता पहाड़ आदि स्थावर है, मनुष्य पशु पक्षी जानवर भेड़ बकरी गाय भैंस भेड़ आदि ये जंगम है। सरासर दूर से दूर नजीक से नजीक वो परमात्मा ही परमात्मा है, दूर क्या कहे नजीक क्या कहे, कोई दूर संशांत के सतत सूक्ष्म हम सूक्ष्म से अभिज्ञ है जाने नहीं आता। सूक्ष्म क्या है कि सूक्ष्मता यही है कि इसको दूसरी सत्ता दे दी, इस वजह नहीं दिखता, सत्ता देकर उसको महत्ता दे दी तो अनजान पर नहीं दिखता। अरे नहीं दिखना भी वही है, दिखना भी वही है, अनजान पर भी वही है, जानना पर भी वही है, विज्ञ वही है, अज्ञ भी वही है, संपत्ति वही है, विपत्ति वही है, संयोग भी वही है, वियोग भी वही है, ठीक भी वही है, बेठीक भी वही है, अनुकूल भी वही है, प्रतिकूल भी वही है, जो कुछ यद किंच भूतम परमेर यद किंच जो कुछ होता है वो सब का सब हुआ है। सर्वथो सर्वथा ब्रह्म नारम निर्वाणम, सर्वत्र ब्रह्म निर्वाणम गत्रे विद्यात्मनाम, जो परमात्मा जानते हैं सर्वथा सर्वतः श्रुति मग्न होगी, सर्वतः पाणी बाद अंदर, सर्वतः अक्षी शिरो मुख, सर्वतः श्रुति मग्न होगी, सर्वभावेश्वरी सर्व को व्याप्त कर सर्व रूप वही है, सर्व वही है, सबसे अतीत है, इतना सब होते हुए भी सबसे सर्वथा अतीत नित्य निरंतर निर्लेप वैसा वैसा ही स्वरूप है, हर समय परमात्मा ही परमात्मा है। यो नाम पश्यति सर्वत्र और सर्वंस मई पश्यति, यो माम पश्यति सर्वत्र, सब जगह भगवान को देखता है और सर्वंस मई पश्यति, सब को भगवान में देखता है, सब में भगवान को देखता है, सभी को भगवान में देखता है। अब अलग क्या रहा, सभी को भगवान में देखता है, सब में भगवान को देखता है, वही रंतर से भूताना बाहर भीतर और सर असर दूर दूर से दूर नजीक से नजीक, ये दूर से दूर नजीक कालकृत भी होता है, मानो वर्तमान नजीक से नजीक है, भूत और भविष्य दूर है वो कब हुई, वस्तु भी नजीक है दूर हुई है, देश में नजीक हुई है दूर गई है, सब जगह वही सुनने में देखने में सुन वही आता है। संसार को अलग माने तो ये माया है, परमात्मा देखे तो सच्चिदानंद कृत परमात्मा है, दृष्टिकोण देखा जाए उस परमात्मा तत्व को विवेक करके देखते हैं तो सबका साक्षी सबका प्रकाशक सब नित्य रहने वाला है जो का जो दिखता है, और भक्ति से विश्वास से देखते हैं जो का जो परमात्मा ही परमात्मा है, शिवाय की परमात्मा कोई चीज हुई नहीं, कोई चीज है नहीं, भक्ति से देखा तो अद्वैत तत्व है, ज्ञान से देखे तो ये विवेक है, अजर है, ये चेतन है, ये सावर है, ये जंगम है, और ये नाशवान है, ये अविनाशी है, परिवर्तनशील है, वो अपरिवर्तनशील निकले, वेद लिखे तो दो ही बिताए, ज्ञान मार्ग है दो ही थे, भक्ति मार्ग है दो ही थे। अविभक्तम विभक्तेशु विभक्तम इव चास्तितम, सबसे अविभक्त में विभाग रहे थे, विभक्त की तरह दिखा हुआ है, अलग अलग स्त्री पुरुष दिखते है, जड़ चेतन दिखते है, स्थावर जन्म दिखते है, स्थिराक्षर दिखता है, जल पृथ्वी आदि दिखता है वो परमात्मा ही। अनेक रूप रूपाय विष्णु भी प्रभु विष्णु भी अनेक रूप धरे अवतार, स्वराशि अलग अलग अलग अलग अलग धरे अवतार, स्वराशि लाख अवतार, ही अवतार भगवान का ही, भगवान का अवतार है, भगवान का ही भगवान का स्वरूप है, अवतार धर्म विराट रूप से आता है, गुरुभुज रूप से, चतुर्भुज रूप से, सहस्रभुज रूप से, अभि रूप से, कई शब्द कहते कोई निराकार कहता है, कोई निराकार कहता है, एक समझ लगे हम तो निराकार उपवास में गंगा जी के पास हमारे भगवान कैसे हैं, निराकार है कि निराकार है, हम तो निराकार है, नीर रूप से ब्रह्मद्रव है, परमात्मा स्वरूप है, स्वरूप है, निराकार उपवास में विवेक की दृष्टि से देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमात्मा ही, और भक्ति विश्वास परमात्मा ही परमात्मा है, सब सूक्ष्म कारण जगम स्थिर सुख से परमात्मा ही परमात्मा है, तो शुरू से शुरू की प्राप्ति स्वतः स्वतः शुद्ध प्राप्ति स्वाभाविक, जो स्वतः है उसी की प्राप्ति होती है, फिर उसे यद ज्ञातवा न पुनर्मोह, फिर वो होता नहीं, यद ज्ञातवा न पुनर्मोहम एवं यासी पांडव ये न भूतानि अशेषेण दृक्षसि आत्मनि अथो मयि, यद ज्ञातवा न पुनर्मोह जाने वाले मोह नहीं हुआ, मोह क्या है, मोह तो विस्मृति है, गए मोह मोह क्या है, उसे विमुक्ता होगी, विस्मृति होगी, तो नष्टो मोह स्मृतिर लब्धा, नष्टो मोह स्मृतिर लब्धा, स्मृति प्राप्त हो गई, याद आ गई, ओहो यही बात है, एक बहु रुपया दुकान पर पहुंचा, सिपाही को दान किया हुआ, बद्दी लगाई हुई, ओ कैसे गया ये, कैसे ये सड़क पर सामान कैसे रख दिया, उठाओ चलो नाम लेंगे, क्या नाम क्या बताए, नाम लेंगे नाम रहे ना, नाम रहे नहीं ऐसे कैसे रखा, ये सड़क पर कैसे रखा तुमने, अभी तुम सामान खाते नहीं हो रहा, डरने लग गया, ठीक रखो नहीं तो अभी सामान खाते हैं तुम्हारे, वो मुझे दे देते, डरने लग गया तो वो बहुत हंस गया, अंगते भाई मिट गया, क्या दर्द दे देंगे, बड़ा नुकसान हो गया, रास्ते ही क्या है, ये तो बहुत रुपया है, कहाँ से पाए, तो क्या हुआ, स्मृति नहीं लगता, स्मृति हो गई, ऐसी स्मृति, ओ भगवान है, बस जानते ही नष्ट हो गया, स्मृति नहीं लगता, किसने की त्वत प्रसाद आपकी कृपा से महाराज मोह नष्ट हो गया, स्मृति आ गई, अब स्थित संदेह, अब संदेह रह गया, अब करी से वचनम तब, आप जो आज्ञा दोगे विश्व करेंगे, अपने करना कुछ है ही नहीं, ना आकने पाना है, ना करना है, ना लेना है, ना देना है, ना आना है, ना जाना है, अब देख मस्ती मस्ती आनंद आनंद है, तो स्मृति आते ही भय मिट जाता है, नजर ये क्या करेगा, कहाँ पहुंचा देगा, कैद कर देगा, जुर्माना करेगा, हंसते ही कुछ नहीं, ये बात है, कैसी मौत की बात है, तू कर दे, तू बया मुझ में रही हूँ, बलिहारी तेरे राम जी देख ले, तू बाहर भीतर भीतर भीतर सब भीतर भीतर भीतर जब होता ना असर चर में हो सर सूक्ष्मता तत्व की गौरतम शांति के तत्व, अभी वो शंका हो तो बोलो, कोई बात प्रश्न उठता हो तो बोलो, कोई तरंग उठती हो, तरंग भी वही है, समुद्र भी वही है, प्रश्न भी वही है, उत्तर भी वही है, छोटा भी वही है, बड़ा भी वही है, लंबा भी वही है, चौड़ा भी वही है, दुबला भी वही है, पतला भी वही है, मोटा भी वही है, संयोग भी वही है, वियोग भी वही है, सदासत तत्पर यथ सत असत तत्पर यथ।